Wojtka Budzi. Nawiążemy do zespołu, który w swojej karierze przebierał się za owady i to były właściwie, można powiedzieć, owady grające na wszystkich instrumentach, które były potrzebne w tym składzie, a rzeczywiście skład był znamienity. Myślę tutaj o grupie Wonky One. Dziś posłuchajmy utworu Polar.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, jeden z bardziej tanecznych i rozrywkowych utworów w ogóle we wszystkich czasach. Grupa Bee Gees i utwór Staying Alive. Kontemplacyjno-metafizyczne przemyślenia są, proszę Państwa, ewidentnie możliwe przy wysłuchaniu, a czy właściwie w trakcie słuchania utworu Mother Sky w formacji nieporównywalnej z żadną inną, czyli grupą Can. I'm not afraid to die. Ja się z Państwem żegnam, choć łezka się wokół kręci. Słuchaliście Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Się nazywam Jędrzej Kodymowski. Adres kontaktowy, na który możecie Państwo przysyłać cokolwiek byście chcieli, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnego dnia i udanych i zrealizowanych wszystkich planów, dedykuję Wam piosenkę grupy Underworld pod tytułem Rez. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia.